dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 października, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Na początek prezydent Andrzej Duda o tym, kiedy możemy spodziewać się zniesienia wiz do USA. Po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku jeszcze to zrealizować. Kondukt żałobny z trumną Kornela Morawieckiego wyruszył sprzed Sejmu. W tym serwisie także niecodzienna wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Zabytki Pompejów po raz pierwszy będą do zobaczenia w Polsce. Prezydent Andrzej Duda liczy na to, że do USA bez wiz będzie można pojechać przed końcem roku. O podpisaniu dokumentów niezbędnych do uruchomienia procedury włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego poinformował Donald Trump. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że procedura zakończy się w najbliższych tygodniach. Mówiono, że no najkrócej to będzie 5 tygodni, ale prosiłbym, żeby to traktować rzeczywiście jako najkrócej, bo zdarzały się przypadki, że to ciągnęło się nawet kilka miesięcy w przypadku innych krajów, więc nie jestem w stanie określić, ile rzeczywiście to będzie trwało, ale po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku jeszcze to zrealizować. Decyzja amerykańskiego prezydenta nie oznacza natychmiastowego zniesienia wiz, ale rozpoczęcie procedury, która do tego ma doprowadzić. Teraz Departament Spraw Wewnętrznych dokona analizy, a ostateczną zgodę ma wydać Kongres. Wkrótce do Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie dotrze kondukt wiozący trumnę z ciałem marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Kondukt wyruszył z Sejmu i Traktem Królewskim przechodzi do świątyni. Za pół godziny rozpocznie się tam czuwanie modlitewne. Przed katedrą jest Agnieszka Drążkiewicz. A to czuwanie modlitewne w Katedrze Polowej potrwa do północy. Każdy, kto będzie chciał pożegnać marszałka seniora, pomodlić się w jego intencji, będzie mógł wejść do kościoła. Wiele osób idzie w tym kondukcie żałobnym, o którym mówiłeś, który idzie ulicami stolicy. Każdy z własną intencją i z przemyśleniami na temat zmarłego. To był wybitny Polak, niezmiernie uczciwy patriota. O wielkim sercu walczył dla Polski. Dlatego tu jesteśmy, żeby uczcić jego pamięć. Ja myślę, że każdy uczciwy Polak powinien pożegnać marszałka seniora. Założył Solidarność Walczącą. Był prawdziwym patriotą, uczciwym człowiekiem. W kondukcie żałobnym idą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Tuż za trumną premier Mateusz Morawiecki z rodziną. Jest też prezydent Andrzej Duda, są parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, samorządowcy, działacze opozycji z czasów PRL. Wiele osób trzyma biało-czerwone flagi. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. W Toruniu na początku 2022 roku lokatorzy będą mogli wprowadzić się do mieszkań zbudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus. Dziś został złożony wniosek o pozwolenie na ich budowę, informują władze miasta. 8 budynków czterokondygnacyjnych powstanie przy ulicy Okulnej. Znajdzie się tam 320 mieszkań. We wspólnej konferencji prasowej z toruńskimi samorządowcami na temat postępu w pracach wziął udział szef Rady Mediów Narodowych i poseł PiS-u Krzysztof Czabański. Jak mówił, program Mieszkanie Plus idzie zgodnie z planem. Praca w RE. Tych mieszkań szykowanych do budowy jest bardzo dużo, tylko procedury są też czasochłonne. To się już dzieje. Wbrew temu, co mówi opozycja, te mieszkania są szykowane, są już częściowo oddawane do użytku, będą jeszcze większej liczbie oddawane do użytku. Większość mieszkań, jakie zostaną wybudowane w Toruniu, będą to lokale dwupokojowe. Będzie też kilkanaście mieszkań dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Nabór wniosków ma się rozpocząć w przyszłym roku. Pierwszeństwo w dostępie mają mieć m.in. osoby starsze i niepełnosprawne. Przedmioty codziennego użytku, freski, marmurowe posągi, przedmioty ze srebra, brązu i szkła. Po raz pierwszy w Polsce można zobaczyć zabytki z Pompejów. W Muzeum Archeologicznym w Krakowie rozpoczyna się wyjątkowa ekspozycja Pompeje, życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza. Trafiło na nią ponad 100 wykopalisk z miasta zniszczonego przez wybuch wulkanu. Wystawa podzielona jest na 4 części, mówi Jolanta Kiszka, kuratorka. Mamy przede wszystkim salę przedstawiającą dom rzymski, pompejański, w którym właśnie się znajdujemy. Mamy salę dotyczącą forum rzymskiego, gdzie mamy pokazane życie społeczne, gladiatorów, salę dotyczącą wybuchu Wezuwiusza i lupanar. Lupanar, czyli dom publiczny, gdzie Rzymianie oddawali się niektórym uciechom, że tak powiem. Wystawa będzie prezentowana do początku marca. Zbiory na co dzień są w Neapolu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a na północy pojawi się też śnieg. Nad morzem silniejszy wiatr. Nad ranem od 1 stopnia na Podlasiu do 7 w centrum. Jutro w Augustowie 9 stopni, w Warszawie 11, a w Szczecinie 12. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Całego bogatego zestawu utworów prezentowanych w Trójce, ten jest ostatnio jednym z ulubionych. Deszcz Sosnowski, dziś nowość na miejscu 29. Lista przebojów Trójki, notowanie 1966, 28 to Kosmiczna Energia i Ralf Kamiński. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć. Nie chciałem, wdarły się mocy. Ralf Kamiński, tak jak przed tygodniem na miejscu 28, Kosmiczna Energia, tak jest zatytułowany ten utwór. No i lista przebojów nam biegnie. piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę pisać. Natalia Przybysz, Ciepły Wiatr 27. Ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Mnie psa, wiedzie noc do spełnienia. Spadek dzisiaj po 5 tygodniach, 8 w dół, z 19 na 27, Ciepły Wiatr i Natalia Przybysz. Z 27 na 26, Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury. You had to kill the conversation.

Zespół Tool dziś awans 26 na 25 i dlatego w całości ten utwór wyemitowaliśmy, a Zazunia nie będzie w całości, bo zaledwie obroniła miejsce 24 po 7 tygodniach. Brussels Zaz. Bruxelles, plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire, il pensait pas. Elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma. No, nie muszę mówić, że szkoda, że tylko w takim fragmencie, ale może za tydzień zagramy trochę więcej. Wszystko zależy od Państwa. Dziś Zaz na 24, tak jak tydzień temu. A teraz, podobnie jak tydzień temu na 23, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, wersja na żywo, Nosowska. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, dziś, tak jak przed tygodniem, Nosowska na 23, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. 25 minut temu dotarło do radia i do listy pytanie ciekawe, na którym dzisiaj Greta. Po 25 minutach odpowiadam na 22 z 18, Always There. W trzech tygodniach, cztery w dół, Always There, Greta Van Fleet, dziś 18 na 22. Z 17 na 21 też cztery w dół, Trofea i Dawid Podsiadło. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas, mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę w końcu. Mm-hmm. Trofea a Dawid Podsiadło, dziś 4 w dół z 17 na 21. Dobrze, od razu się przyznam, najbardziej czekałem na miejsce 20 dzisiejszego notowania i to będzie cudowne wspomnienie dzisiejszego spotkania. Bad Woman Blues, Bad Heart. Cudownie, Bad Woman Blues, Bad Heart. Dziś dwie pozycje w górę po 4 tygodniach na miejscu 20. Mam nadzieję, że za tydzień będzie bliżej pierwszej dziesiątki, ale wszystko zależy od Państwa. Na 19 jest Redbox. He's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her opening doors. She's a history turner, she's a sweet grass burner and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child, star soldiers, one and all. Brothers and all together now, aim straight, stand tall. The